بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأصل الرابع من أصول الدعوة السلفية المباركة الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. katika misingi ya da'wa salafia tulitaja katika vikao vilivyopita misingi tukafikia watatu, na leo biidhnillahi ta'ala tuugusia msingi wa nne. Al-ihtimamu bi'aqidati salaf, kuwa na ihtimam na aqida ya salaf salih, ilman wa amalan wa ta'alima, kujifunza, kuitendea kazi na kuifunza aqida hii. Wa inna mimma yusif أو يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآبدة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. كما أنبو يكسكتيش ليو تسكي منينك وبعد يا مدعات تكهيز زاما maneno ambayo ni kama aqida haina umuhimu wala haina uzito. Tusikia mmoja wao akwambia, kwani kuna tatizo gani tukisema Allah yuko juu au hayuko juu, yuko kila mahali, kuna tatizo gani? Na ni jambo ambalo lajulikana maalum unda aljamia ma li aqidati tawhid min almanzilati alkubra fi alshara. Aqida ya tawhid cheo chake ni kikubwa sana katika sharia, kila mtu afahamu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo hili kubwa la yeye kuabudiwa asishirikishwe na chochote. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kwa hivyo lengo la kuumba huyu mwanadamu ni awe ataihakiki tauhid na aqida kisawasawa katika maisha yake. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه. نا الله سبحانه وتعالى هكترمش بتاب نكتمليز متومة أو هكتمليز متومة نكترمش بتاب إسبقوا واجيلي ya hii tauhid na watu kulinganiwa katika tauhid. Wama arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Hii ndio da'wa ya mitume wote, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kulingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala asishirikishwe na chochote. وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شنغاوي وجام اللزومز وقومهم نمنهي كتك كتاب الله سبحانه وتعالى ليوم تؤلفان هلين وزيت ولا هلين مانا كل هو يؤلنغانيا كتكنين إكي وهتا لنغانيا كتك توحيد amri ya kwanza katika Qur'an, ukianza kusoma kuanzia mwanzo, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ni amri ya tauhid, amri ya kwanza kabisa katika Qur'an, katika suratul Baqara. Na da'wa za mitume wote mwanzo wanapoanza kufungua da'wa zao huanza kusema ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr, enyi watu wangu mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mbona mna miungu wengine mnaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi katika da'wa miaka 20 na ngapi na 3 katika da'wa, kuanzia apewe utume mpaka kufariki kwake miaka 23. Katika hii miaka 23, 13 alibaki Makka na 10 Madina. Yote haya alingania katika tauhid, akiipiga vita nini? Shirk. Yuharibu shirk wa yuhadhiru minhu, apiga vita shirki na kutahadharisha watu kutokamana na shirki. Na ndani ya Madina ahkam shuka, akawafunza masahaba ahkam, huku akiendelea kuieneza tauhid na kuipiga vita shirki. Yote haya yatuonyesha wazi uwajibu wa kuwa na ihtimam na jambo la aqida, ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa da'watan. Tujifunze tauhid na aqida, tuifundishe, tuitendee kazi, tuilinganie tauhid. Wadhālika li'anna al-'aqīdata idhā salimat min ash-shawā'ib فصاحبها من أهل الجنة لا محالة ولو كان مرتكبا للكبائر. عقيدة إكسلميكا كتوكمانا نوشاف والشرك بس يولي من عقيدة سافي بلا شاكا أتكوني كتكوات وبيبوني ووزو الله سبحانه وتعالى نكو فضل ذاك حتى أكيواني من يكفاني مذانبي مكوبوا maadamu ana nini? Ana tauhid. Fa inna ashab al-kabair ila Allah, insha Allah subhanahu wa ta'ala adhabahum thumma adkhalahum al-jannata bi fadlihi wa karamihi subhanahu thumma bi tauhidihi. Watu wa madhambi makubwa wako chini ya matako ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atawadhibu kwa kadri ya madhambi yao, kisha awaingize wapi? Peponi, kwa ukarimu wake na fadhila yake, kisha kwa ajili ya ile tauhid iliyokuwa katika nyoyo zao, kuonyesha umuhimu wa tauhid. Na wallahi yule ambaye aqida yake imesalimika ikawa ni safi, amali zilizobakia kwake yeye ni sahadi sana, kinyume na mtu ambaye ndani ya moyo wake kuna shirki wal iyadhu billah. Kwa hivyo lau kama walinganizi wangeshikamana na msingi huu wa hii da'wa mubaraka, wakawa daidanuhum ni kuzungumzia sana masala ya tauhid na kutahadharisha watu kutokamana na shirki, bila shaka natija yake wangeiona iliyo nzuri sana, tena kwa haraka sana, kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pengine mtu aweza kuuliza, mpaka lini tulingania katika tauhid? Nafikiri sote tuna mfano mzuri kwa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 سنة إلا 50 عاما. miaka 1000 kupungua 50, 950 alingania katika nini? Tauhid. Nani kati yetu sisi tuishi miaka 300? Wacha miaka 990 ya da'wa ya Nuh alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo wewe hata ukalingania tauhid miaka 60, 70, bado hujafika kokote. Endelea kulingania. Hujafika miaka ya Nuh alayhi salatu wasallam aliyolingania katika tauhid, na wala hatukuona mahali akisema mpaka lini. Alikuwa akiendelea, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asabu wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kila njia ameitumia kuwalingania watu wake katika tauhid miaka 950, kisha mwisho Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma amana ma'ahu illa qalil, wachache waliamini pamoja na Nuh alayhi salatu wasallam, lakini ndio walifaulu ama hawakufaulu? Wamefaulu. Walioangamia ni wale wengi walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Min fadail at-tauhid أنه يمنع الخلود في النار كتك فضل ذا توحيد إلي توبي شنغموت كتك كلنغنية كتك توحيد نكوة توحيد هم زوية متك تكمانا نكوكا مليلين لن يموت وجهنم إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. حصول الاهتداء الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة لمن حققه يلي عليه حقيقي توحيد كتك ما يشاياك أتبات ونغوف وليكمليك نأماني إليكمليك هابا دنياني نكشو آخرة. أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Wabule ambaye ataka shafa'a ya mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni awe na tauhid ndani ya moyo wake. Falwajibu ala du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzungumza fadhail za tauhid ni nyingi, lakini wajib juu ya walinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bi amri at-tauhid wa an yahtamu bihi. Huwa na ihtimam kubwa sana katika jambo la tauhid mpaka watu wakikuona waona tauhid. Kweli ihtimamu unaoifanya katika hii tauhid, hapo ndipo utakuwa wewe walingania katika tauhid. Ni jambo la kuumiza moyo sana usikie watu wakisema lima hadha ihtimam bihadha tauhid, mbona mna ihtimam sana na hii tauhid nini? Pale kuna Uislamu mambo makubwa ya wapata, kama alivyoulizwa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, Waislamu wauawa, wachinjwa, nchi zao zachukuliwa, nyi mumketi tauhid tauhid. Anasema ni kwa sababu ya kuiwacha hii tauhid ndio hali ikafikia kule. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين منوتك كلتا وإسلام ويوتوالى كتك ولمين إيها بجواب يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مسيسم بويواتو نكسوم مغازيتي سوم مجلات غليني سيريزاو فنينيهي وفندشاني توحيد wajue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe. Ni wangapi katika Waislamu leo mambo mingi ya muhimu katika tauhid hawayafahamu? Bali aweza kuwa mtu yuko katika ulinganizi na tauhid haishughulikii mpaka katika lafdhi zake, akazungumza ukamkuta yukosea katika tauhid. Sababu ni kutokuwa na ihtimamu na hili jambo zito la tauhid. Kwa hivyo ni wajibu juu yetu tuwe na ihtimamu na jambo hili muhimu, na tulipe kipaumbele sana jambo la kulingania katika tauhid. Na nyote mwaona ni nani katika walinganizi wanaosomesha kutubu salaf katika aqida. Sharh sunna lilmuzani, sharh sunna lilimam al-Barbahari, at-tauhid ibn Manda, na vinginevyo katika vitabu vya aqida. Ni nani anayevilingania na kuwasomesha watu? Jawabu unalo mwenyewe. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.